Trójka. Program trzeci. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest kobietą, a doktor Wilczur, on dzisiaj też. Ci bardziej za pan brat z audycją, czyli ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, mogliby przypuszczać, że z powodów sentymentalnych. Doktor Wilczur zaczął językiem duńskim. No ale ci jeszcze bardziej za pan brat z audycją wiedzą, że o sentymentalizm w ogóle nie można mnie podejrzewać. Bo ci mniej z kolei za pan brat no wiedzą, że kiedyś, kiedy doktor Wilczur był szczenięciem, jeszcze biegle władał tym językiem, no gdyż młodość swoją szczenięcą spędził w tym pięknym kraju, jakim jest Dania. Zresztą za 20, 30, 40 lat, kiedy Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola stanie się legendarną audycją, a dr Wilczur kultową postacią, jego biografowie będą sobie łamać głowę, czy kiedy to powtarza o tym duńskim i o tej Danii, to jest to prawda, czy jest to tylko fakt medialny? Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? Właśnie. Prawda to, czy nieprawda? W każdym razie, no, żeby tak bardziej o muzyce, bo w końcu Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola to jest audycja muzyczna, a nie słowno-muzyczna, jakby się mogło niektórym wydawać. Rzeczywiście język duński. Zespół zwie się, no, nie bardzo po duńsku, Tche Assassinators. Wówczas to, kiedy te utwory były nagrywane, składał się z trzech koleżanek. No i tam jeszcze jacyś koledzy byli, ale koledzy się dzisiaj nie liczą. A dlaczego się nie liczą? No bo dzisiaj obchodzimy. No wiem, banalnie, sztampowo. Każdy mógł to przewidzieć, że znowu wracamy do naszego świątecznego leitmotivu. Zawsze na 8 marca albo w jego okolicach. Aby śpiewały tylko baby. No, powód jest taki, że można by na przykład oskarżyć doktora Wilczura i audycję Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola, że nie są przygotowani na Dzień Kobiet. Nie są, nie mają odpowiednich utworów, ale to nieprawda, bo my jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, nawet na Dzień Kobiet. No to już wszystko właściwie wiadomo. Niektórzy odetchnęli z ulgą, ponieważ spodziewają się, że jeśli aby śpiewały tylko baby, no to będzie finezyjnie, uroczo, spokojnie. Jakieś kołysanki się zdarzą. Nic z tego. Bo oto nadciąga bardzo, bardzo kołysankowa grupa Arkona z Rosji. этих отравленных небо высылаю по богам, а восставание великую требу наполняют вином врага. Пусть хороводы песни забьются, сладолетний солнце ворот, боги нынешние стану сольются, вера нашего века умрет. Nie tylko, ponieważ dzisiaj Dzień Kobiet w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, to wybrzmiała rosyjska Arkona, a też dlatego, że no już chyba wreszcie zgraliśmy, zmordowaliśmy, przesłuchaliśmy do cna i do imentu tę ostatnią, a właściwie przedostatnią płytę, ale bardzo świeżą, bardzo. Arkony, która zwie się Wazrażdzienie. O tyle ciekawą, że nagraną po przeszło 10 latach jeszcze raz. Ja też muszę taką obiecję kiedyś zrobić. To samo będę mówił, co 10 lat temu. Okaże się, że prorocze to były słowa, a doktor Wilczur w panteonie wieszczy narodowych się znajduje. No ale to, jak mówiliśmy, za jakieś 30-40 lat. A nasz kronikarz strefowy Siwy będzie odcinał kupony i sprzedawał małe porcyjki informacji za grube euro. A propos naszych kronik, to Siwy napisał. Ale wiadomo, dzisiaj pisany, za tydzień odczytany, bo taki tryb produkcyjny audycji. Zareagował już, ponieważ zapowiedziałem ten leitmotiv tydzień temu. Aby śpiewały tylko baby. Donosi. Ja tam zawsze lubię, kiedy w strefie śpiewają baby. Nie wiem, jak płeć przeciwna, bo jak koleżankom prezentuję muzykę z damskim wokalem, to kręcą nosem i mówią, że one by to lepiej zaśpiewały, więc niby taka solidarność między kobietami, a z moich obserwacji wynika, że baby nie lubią słuchać bab w rock'n'rollu. To zdanie naszego kronikarza Siwego i jak widać, kto ze strefą za pan brat, to się natychmiast ze sobą zgadza. Podobnie twierdzi nasza stała słuchaczka, można by nawet rzec naczelna wariatka strefy. O rany! Tylko facetki dzisiaj będą. Dla kogo ta audycja ma być? Bo kobiety wolą, jak śpiewają mężczyźni. Znowu jak kulą w płot. Po prostu trafia pan jak Arkadiusz Milik. Wie pan, kto to Arkadiusz Milik? Nie wiem. No to niech sam sobie sprawdzi. Nie chce mi się takich podstawowych rzeczy tłumaczyć. No dobrze. A wy, drodzy słuchacze, nawet ci za pan brat ze strefą rock'n'rolla, wolno od Angola, wiecie, co to znaczy kol hacia tecin etzli po hebrajsku? No to mogę wam wytłumaczyć, ponieważ jakaś warstwa edukacyjno-poznawczo-oświatowa musi być. Kol hacia tecin etzli znaczy wszystkie ciacha moje. No i oczywiście pani z Izraela śpiewa. Shit. שבאמת רוצה את כל היכולות האנליטיות שלי. אני אמכור ואני אקנה חולצה. A nie mówiłem, jesteśmy przygotowani na każdą okazję. Nie dość, że na Dzień Kobiet 8 marca, bo dzisiaj naszym leitmotivem jest aby śpiewały tylko baby, to jeszcze na różne konflikty polityczne, bo to była muzyka z Izraela. Zespół, no niestety, do zakwalifikowania do naszej kategorii zespoły, których nazw nigdy nie uda wam się zapamiętać, ani nawet wymówić, Kol Hachatitim Etzli, czyli wszystkie ciacha moje. Wszystko dlatego, ponieważ nic nie da się zrozumieć, nikt nic nie wie, co jest grane w strefie, to wszystko będzie, w swoim czasie oczywiście, zamieszczone na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, /trójka/wolna-strefa, tym razem nawet alfabetem hebrajskim, żeby każdy mógł sobie złowić tę rybę w sieci. A jak się wpisze hebrajskim alfabetem, to łatwiej to wyskakuje. Strefa małpa polskieradio.pl. No, można, no, ostatecznie można pisać, ale należy pamiętać, że dziś napisane, za tydzień odczytane, bo taki tryb produkcyjny audycji. Mówiliśmy też dzisiaj o tym, że no za wiele, wiele lat potrzeba czasu, zanim audycja stanie się kultowa, a dr Wilczur wieszczem i prekursorem, wizjonerem nawet bym powiedział, ale już niektórzy słuchacze to przeczuwają. Piotr napisał tydzień temu. Obiecuję solennie, że za jakieś 20 lat będę słuchał strefy zza światów. I może wreszcie nauczę się paru nieangolskich języków, żeby pogadać z widmem doktora Wilczura. No, nie wiem, czy za światów miał na myśli siebie, czy doktora Wilczura. No wiem, że niektórzy uważają mnie tutaj za niezłego dziadka, który stoi nad grobem i właściwie co on tu robi. Ale mam dla nich złą wiadomość. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźć mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. No to przypomnę może, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby. W przeciwieństwie do izraelskiego zespołu, ten czeski ma naprawdę prostą nazwę. Wreszcie będzie można coś zrozumieć, ale to już chyba zła wiadomość dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo to właśnie nikt nie powinien tutaj nic rozumieć. Zespół z Brna zwie się Mucha. Svíce hoří doma, já velice myslím na tu možnost, sice pravděpodobně. Mucha. Tak się nazywa ten czeski zespół z Brna. Oczywiście, bo dzisiaj, aby śpiewały tylko baby. Takie mamy hasło, taki mamy leitmotiv. No, w tym zespole tylko ona, Nikola Muchowa, występuje, no a po naszemu to Mucha, bo te czeskie nazwiska, tam zdaje się kobiety muszą mieć ten przyrostek owa. Bez owej kobieta nieważna w Czechach. A u nas wolność, swoboda. Każda kobieta może się nazywać tak jak chce. A najlepiej tak jak mąż, ale owa nie musi być. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, ale tak nieśmiało o tym mówię, bo trzeba będzie się wstrzymać aż tydzień, bo taki tryb produkcyjny audycji dzisiaj pisane za tydzień odczytane. Dzisiaj też mamy, jak już wspominałem, specjalny leitmotiv, specjalne wydanie, aby śpiewały tylko baby. Oczywiście banalny, sztampowy, przewidywalny. Wszyscy już wieszają psy na doktorze Wilczurze, ale z drugiej strony należy rzeczywiście zauważyć, że no, w tych zestawach muzycznych na co tydzień prezentowanych w audycji, no jakoś rzeczywiście statystycznie rzecz biorąc i parytetowo podchodząc, jakoś mniej jest tych kobiecych głosów. Nie wiem dlaczego, być może mężczyźni niezwykle chętnie chcą występować na scenie z gitarami, a ich kobiety w tym czasie przygotowują święta i no, stąd ta dysproporcja na scenie. Tu właśnie trzymam kolejnego wykonawcę, ale może właśnie oddamy głos słuchaczom, bo dla kogo jest ta audycja. Więc nasza niezmordowana słuchaczka Basia donosi. No niestety, ponieważ nikt nie chce donosić doktorowi Wilczurowi, to czytamy zawsze tych wiernych, wiernych. W sprawie zapowiedzi na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy mówiłam panu, że ja odczuwam niepokój, dopóki tej zapowiedzi nie zobaczę na stronie. Bo kocham strefę, tak na nią czekam. I zawsze mam w głowie lęk, że jak nie będzie zapowiedzi, to będzie coś nie tak. Dopiero zobaczywszy zapowiedź się uspokajam. Pan mnie wykończy, a powinien pan o mnie dbać chociaż trochę. My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. Patrzę sobie na wkładkę z tej płyty. Tak, legalna, legalna kultura. Tak brzmi legalna kultura w strefie. Wyjmuję krążek. I tutaj w składzie tego zespołu z Finlandii dodajmy trzy dorodne niewiasty i jeden mizerny pan na perkusji. Czyli za wszystko odpowiadają kobiety. No, realizują. Spełniają nasz dzisiejszy leitmotiv. Zespół zwie się Slamour. Ta однако мир. Przepraszam, przepraszam. Dzisiaj leitmotiv aby śpiewały tylko baby, a jakoś żadnych kołysanek nie ma. No znowu niedopatrzenie doktora Wilczura. Slamour. No, niezbyt fińska nazwa tego fińskiego zespołu, ale bardzo realizuje i wypełnia nasz dzisiejszy leitmotiv, ponieważ nawet nie tylko śpiewają baby w tym zespole, ale właśnie sterują, kierują i na wszystkich grają, na wszystkich instrumentach grają, komponują, piszą teksty, zamiast przygotowywać święta. Strefa Małpa Polskie Radio. PL. Kontakt z audycją. No, mogę też powiedzieć, gdzie można znaleźć listę utworów, bo jak wiadomo, nikt nic nie wie, co jest grane. Nie może nawet polegać na wymowie doktora Wilczura. Zawsze lepiej tak czarno na białym to zobaczyć. polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. No i to jakoś tak po śniadaniu. Może po drugim. Może po trzecim. Jak doktor Wilczur w końcu wstanie po ciężkiej charówce w postaci prowadzenia tej audycji. Tak mi się coś wydaje, że może być tak jakoś za 13 minut pierwsza. No to ponieważ ci, którzy się dowiedzieli, że dzisiaj aby śpiewały tylko baby, mogli stwierdzić, że to bardzo, bardzo nudna audycja. Nie spać! Te panie zupełnie inaczej podeszły do materii muzycznej niż panie z Finlandii. Może dlatego, że pochodzą z Polski, z okolic Białegostoku. Bo oczywiście polski wykonawca może wystąpić w audycji, no ale nie po polsku, bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radio, no to nuda, banał. Sztampa, no wszędzie to macie, ale nie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ale jeśli grupa jest wyewoluowana lingwistycznie, to dlaczego nie? Powiedziałem, że z okolic Białegostoku, więc będzie po białorusku. I coś jeszcze chciałem rzec, ale zapomniałem, ponieważ no, w ferworze prowadzenia audycji na żywo takie rzeczy mogą się zdarzyć. No, prowadzę na żywo, a kiedy to będzie wyemitowane, to już nie moja sprawa. Zespół zwie się Południce Elektronice. No to mam nadzieję, że płodozmian zapewniony w porównaniu do tego poprzedniego zestawu muzycznego i do następnego. No wiadomo, doktor Wilczur siedzi w całej, rozpiera się w całej komodzie muzycznej. No tylko słuchacze tam, jeden w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej muzycznej. No a strefa tak to wszystko scala. Zespół zwie się Południce Elektronice. Brzmi to bardzo z Polska i słusznie, bo zespół z Białegostoku, mimo że po polsku nie śpiewał i dlatego u nas wystąpił. Tak sobie to oglądam. Właśnie ile tutaj tego Białegostoku, to z Białegostoku finansowało, to z Białegostoku patronowało. No naprawdę kultura sama chyba się nie wyda. No tak jakoś nikt tego nie kupi. Jeszcze nie po polsku w dodatku. Strefa małpa, polskieradio.pl. Można pisać. No ale tydzień trzeba odczekać, bo taki tryb produkcyjny audycji. Tydzień temu Łukasz napisał tak. Ja nie mogę, ale późno audycja. I to w środku tygodnia. A to przecież audycja rozrywkowa. Poważnie rozszerzająca horyzont muzyczny. Proszę przenieść na piątki lub soboty. No niestety ta pani miała głos decydujący. Ja bym to w ogóle wywaliła. Albo puściła we środę o 23.30. Albo trochę później. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby. Realizujemy, wypełniamy, a teraz jeszcze będziemy do tego płodozmian wypełniać, no żeby każdy się zbalował, słuchając tej audycji. W tym celu przeniesiemy się do Chile. I to jest zespół już właściwie całkowicie, w 100% realizujący naszą dzisiejszą ideę, bo nie dość, że baby będą śpiewały, to jeszcze będą tam w całości grały. Żadnego pierwiastka męskiego w tym zespole nie ma. Przy okazji też sięgniemy dna depresji. No, dla ludzi o, że tak powiem, tendencjach do łatwego wpadania we frustrację i depresję, no to ostrzeżenie, że może teraz wytrzeba jakieś ziółka sobie zrobić. No a o pierwszej w nocy mniej więcej to może być z tym pewien problem, bo kuchnia wygaszona. Zespół, jak powiedziałem, z Chile zwie się Diavol Strain.